A tömegmészáros. A lehető legtöbbet magával akarja vinni, a lehető legtöbbet magával akarja vinni, a lehető legtöbbet magával akarja vinni. A tömegmészáros elnézi, hogy fiatal, középkorú vagy idős, teljesen leszarja. Ő csak a mennyiséget nézi. Vagy az esetleges szituációkat, a lehető legnagyobb súlyos bitást. Ő azt akarja, hogy mindenki szenvedjen, mindenki valamilyen családi, vagy egyéb veszteségben részesüljön. A tömegmészáros. Bármilyen fegyver jó neki. Vadászkés, macséta, pisztoly, lázfűrész, őt nem érdekli. Őt csak az érdekli, hogy minél több embert magával vigyen a kibaszott sírba. Kisgyerekek, tinik, érett férfiak, nők, nyugdíjasoknak a bére föskö a pofájába, miközben lemészárolja őket. Jó feladatot lát el itt a földön. Csökkenti a népességet, a populációt. A tömegmészáros átlátja a helyzetet. Az élet jelenlegi és mindörök értelmetlen létezését egyen. Azért lemészárolja őket. Míg ott haldoklanak, vigasztalják egymást. Sírnak a másikért. És nem figyelnek oda addig. Azokat a csátókat is megöli. Hátulról leszúrja, lelőj őket. A tömegmészáros már csak ilyen. Ott robbant, ahol a legtöbben vannak. Őt nem érdekli olyan, hogy tisztességes harc. Őt semmilyen buzeráns szabály nem hagyja meg. Hátba támadja őket, a teljes csoportot. A lehető legnagyobb meglepetést okozva nekik ezáltal. És jól teszi. Jól csinálja a dolgát. Ért hozzá. Erre született a tömegmészáros. Mindenkit válogatás nélkül megöl. Orba hull mindenki, aki az útjába áll. Egy teljes család, három gyerekkel. Őt nem érdekli, sőt, már csak azért is pont az ilyeneket öli a legdurvábban. Fiatal szerelmes párok. Az utolsó cuppanós csókot ejtik egymással. Majd jön a tömeggyilkos. És szétbassza a kibaszott kurva koponyájukat. Nyugdíjasok. Már nem kapják meg a 13. havit. A tömegmészáros nem válogat. Mindenkit megöl a gecibe. És jól teszi. Jól teszi. Ő csak